egy egészen kiváló film, mindannyiunk kedvence, a legbetegebb film, amit valaha láthattatok. Tehát, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hát ennél, betegebb, perverzebb, sötétebb rémálom nem volt még a szemetek előtt. Nem, a rémálom szót én azt nem használnám. Rettenetes. De nem is sötét a film. Borzasztó. És nem borzasztó. Tehát nem, pont nem teljesen ez a... értek egyet. Szerintem az emberi lélek, vagy az emberi psziché, vagy a szexualitás, vagy a férfinő viszony, vagy a szadizmus és mazoizmus mélységeibe vezet, és persze ilyen értelemben mondhatjuk, hogy rémes, de ez a film ez azért nem abban az értelemben rémes, amilyen értelemben mondjuk egy horrorfilm rémes, vagy ilyesmi. Tehát vannak nagyon durva jelenetek benne, amitől az ember szinte lefordul a székről, ez legalább kétszerrel majdnem megtörtént, de ettől függetlenül nem rémesnek mondanám ezt a filmet. Ez az a film, ami szerintem a legkiválóbban mutatja fel a perverzió lélektanát. Tehát, hogy így az igazából nyilvánvaló, a valódi perverziót, nem az ilyen szalon, meg internet perverziót. Igen. Tehát amit eddig hallhattatok tőlünk, vagy amit láthattok, hogyha az eddigi tárgyalt filmeket megnézitek, az semmi ahhoz képest, amit a Zongora tanárnő című film, amit Michael Haneke rendezett, ez felmutat a számotokra. Isabel Huppert játssza a zongoratanárnőt, egy olyan nőt, akit az anyja megnyomorít gyakorlatilag, az anyja egy rettenetes zsarnok, aki otthon ül gyakorlatilag az ő életén, és nem engedi őt senkivel semmiféle emberi kapcsolatba kerülni. Egyetlen egy tere van az ő kibontakozásának, az, hogy ő zongorázik, illetve bár zongorát ez is az, tanít. Valószínűleg az anyja nyomása lehetett, vannak erőutalások a filmben. Igen, és ez semmi másra nem való az ő számára ez, hogy ő zongoratanárnő, mint hogy ugyebár a Schubertnek meg a Schumannnak a művészetét azt visszaadni egy zongora szonátában mondjuk, hát annál nincsen nagyobb kihívás. Tehát az igazából egy megmászhatatlan hegy. Azt igazából senki se tudja tökéletesen, talán csak a zongoratanárnő, és ez egy ideális helyzet a zongoratanárnőnek, hogy annyira frusztrálja a környezetét, amennyire csak bírja, tehát hogy addig alázza, gyalázza, nyomorítsa meg a környezetét, és mint egy levezesse azt a rengeteg nyomorúságot, amit az anyjától kap, és mint egy továbbadja ezt. Ilyen rohadt, gonosz, kegyetlen, alattomos, aljas, mocskos szemétládát, mint amilyen ez az Erika Kohut ebben a filmben, az zongoratanárnő, még nem láthattatok filmvásznon, és mindeközben pedig gyűlölni sem tudod, mert annyira nyomorult, annyira sérült, hogy arra nincs is szó. A felületen valójában nem csinál olyan durva dolgokat, ő szavakat használ. Aztán egyre inkább ugye a film során csúszik bele a durvább dolgokba, vagy hát ismerjük meg inkább mi az életét, fogalmazunk úgy. Igazad van, a törött cserép az abszolút nem szóbeli dolog. De a törött cserép az egy más következmény, az más miatt történik meg. Csak azt akartam mondani, hogy kifelé a többi emberrel szemben egy borzasztó hideg, borzasztó szadista személyiség, amilyen ennek egy zongoratanárnőt esetleg elképzelhetünk. Elnézést kérek, a műsort hallgató egyébként roppant kedves és joviális zongoratanárnőktől. Viszont befelé, tehát az ő saját világában, ahol egyedül van, ott viszont hihetetlenül hát talán inkább a mazohista szót mondanám, tehát mondjuk magát megvágja, meg ilyen jellegű dolgokat csinál. A nemi szervét pengével vagdossa. Igen. A fürdőkádban, tehát hogy itt aztán ténylegesen szembesültök minden nemű perverzióval, ami a csodálatos. Mennyire perverz, hanem azt akarom mondani, hogy kifelé a külvilág számára a póz, amiben ő megjelenik, az egy szadista, egy kemény, egy hideg. Az amire meg a lelkem én úgy tűnik, hogy vágyik ezekből a jelenetekből, az viszont egy megalázottság helyzet, egy alávetettség. Nyilván erre szocializálódott, ugye az anyán keresztül részben látjuk, illetve utalások vannak arra, hogy az apjával sincs minden rendben, hiszen egy elmegyógyintézetben él, és befelé viszont ő ezekre a megaláztatásokra vágyik, ami aztán a film során egyre inkább ki is derül. Szerintem inkább ez az érzelmi terror és érzelmi siválság az, ami mind a két irányba. De szerintem kifelé igaz, hogy verbálisan tényleg pontosan tudja, hogy mi az a szó, hogyan kell mondani, milyen megjegyzést kell tenni ahhoz, hogy az üssön és fájjon és maradandó sérüléseket okozzon a tanárokban. A tanítványokban, igen, a tanítványokban, bár mondjuk van egy ilyen felvételi vizsga, azt szerintem azért elég erősen kiosztja a kollégáit is. Akivel épp kapcsolatban kerültek. De hogy az egészben ugye föl van építve egy ilyen nagyon fegyelmezett, konzervatív, egy társadalmilag teljesen elfogadható társalgási viszony. Tehát amikor például elmennek egy ilyen házi koncertre, akkor nagyon bájosan és kedvesen elcseveg Schubertről és Schumannról. Viszont intimitásra tökéletesen képtelen. De azért nem, mert hogy, és ugye pont ez fogja hozni az ő tragédiáját is úgymond, mert akkor, amikor egyszer valakivel, egy olyan emberrel találkozik, aki viszont szeretne vele intim viszonyba kerülni. Nem az a lényeg szerintem, hogy intim viszonyban, hanem hogy konkrétan érzelmeket próbál benne. Tehát, hogy amikor ugye egy fiúról van szó, aki ráadásul úgy tud játszani a zongorán, hogy ő meghatódik tőle. Tehát, hogy a zongorán keresztül... Ennek ábrázolás egyébként zseniális, mint a filmben, szerintem minden ábrázolás. Igen. Tehát, hogy és onnan borul az ő egész élete, tehát akkor jön rá, akkor szembesül azzal, hogy az ő élete mennyire rossz irányba megy el, ez vagy azért, ment el. Azért kiváló ez a film, mert azt mutatja meg, hogy a kifinomultság, ami ezekben a szalonokban, meg a felső középosztálynak, vagy az uralkodó osztálynak a szalonjaiban, meg a házi koncertjei így látható, az milyen mélységes romlottság eltakarására, vagy elleplezésére alkalmas. És hogy az elvárás, amit a zongoratanárnő a tanítványaival szemben támaszt, hogy mindent föl kell áldozni azért, hogy te Schubertet úgy tud játszani, ahogyan azt Schubert megérdemli, mondván, hogy Schubert nem diadalmenet, ez semmi másra nem szolgál, mint arra, hogy a kis rohadék tanítványom is föl fog áldozni mindent, ahogyan én feláldoztam az anyám miatt mindent, az egész életemet. És igenis, az én részemről ez lesz az elvárás mindenkivel szemben, hogy ugyanolyan nyomorultul rohadjon meg otthon, mint én, és ne legyen élete, és ne lehessen élete, és mindent mocskosnak bélyegezni, mindenkit, aki egy kicsit is szabadabb, mint én, holott én rám pont a lefolytásaimból kifolyólag, mondhatná a zongoratanárnő, ha lenne egy kis önismerete, még sokkal, de sokkal undorítóbb mocskos perverziók jellemzőek, tehát hogy nem tudom én, az autós moziban oda pisilek az éppen kefélő párocska kocsia mellé például, de ugye elképzelhetetlen, tehát az a csodálatos a zongoratanárnőben, hogy látod, hogy reagál bizonyos helyzetekre, és mindig valami más csinálnál. Tehát amikor, nem tudom, amikor azt hinnéd, hogy most maszturbálni fog, akkor megvágja magát egy pengével, amikor azt hinnéd, hogy így felizgul, és nem tudom én, előkerül valami vibrátor, akkor hirtelen előkerül egy kés, vagy éppen amikor élveznie kéne, pisilni fog, vagy valami, tehát hogy mindig valami egészen más történik. De igen, tehát pont ez az érzelmi sivárság az, ami, tehát hogy azért okoz magának mindig fájdalmat, mert csak ezt az egy érzést ismeri. Igen, nincs más érzés. Nincs más érzés a környezetéből, amit kapott volna. Csak fájdalmat. Hiába könyörgök, húzd szorosabbra a kötelet. Az övet szorítsd meg, ahogy csak tudod, minél erősebben, és azután tömd be a számat a kikészített harisnyákkal. Tömd be olyan mélyen, hogy ne adhassak hangot. Aztán vedd ki a pecket, kérlek, és ülj az arcomra. Üsd erősen a gyomromat, amíg csak nem dugom a nyelvem a fenekedbe. Ezt vegyem komolyan? Hülyét csinálsz belőlem? Akarsz egy pofont? Most egy levelet olvasott fel a zongoratanárnőnek a kedvese, Walter Klemmer úr, aki egyik tanítvány, és aztán a nagyon beleszeret vesztére, vagy inkább a zongoratanárnő vesztére. De a zongoratanárnő által írt levelet olvassa fel. Igen, nem a saját. Nyilvánvalóan ez a zongoratanárnő szereti. A zongoratanárnő reakcióját arra, hogy őt valaki szereti. Na, itt van a zongoratanárnő, aki nem tud mit kezdeni a gyöngétséggel. Tehát ő az, aki a szexben nem tud felhagyni a totális dominálással. Mint hogy őt dominálják ez esetben, tehát a szexben neki arra van szüksége. Nem, hát eleinte ő dominál egyébként, tehát eleinte. Igen. Már önmagában az, hogy egy levélben leírom a feltételeimet, és ilyen módon lehetünk csak együtt. Tehát, hogy így igazából van ez a szerep, amit ő bejáratott ezeken a zongoraleckéken, és ő ebből nem tud kilépni. Tehát ő csak a dominancia viszonyrendszerben tud elképzelni ember és ember között kapcsolatot. És ahhoz, hogy ez a nő meg tudja írni ezt a levelet, azért ő is itt eljátszik egy nagyon, nagyon durva és egy nagyon kemény bizalmi játékot előtte a fiúval, hogy ott a Zeneakadémiának a mosdójában. Igen, a legerősebb jelenet. Tehát, hogy azért, tehát ő először megalázza, tehát ezt a dominanciát effektív az, hogy neki hatalma van felette, hogy ő bármit megtehet vele, és ez a fiú meg fog neki mindent csinálni, ezt azért leteszteli. Tehát mielőtt megírná neki ezt a... De ott van egy nagyon kemény tesztem, végig megy a fiú. Nem, most, tehát hogy mondjam, ha nem értettétek, kedves hallgatók, hogy ezek a mindenféle brutális szexuális segédeszközök, amik a szadomazó szexnek, meg még a szex mindenféle elképzelhetetlen formáinak a hátterében vajon mi állhat, akkor ez a film, ez a ti számotokra mindenféleképpen fogadni egy nagyon versenyképes választ erre a kérdésre. Én azt pont, hogyha már ezt hoztad szóba, én nekem az jutott eszembe ennek a filmnek a kapcsán, kicsit már túl a filmen, bár nagyon-nagyon szeretnénk még sokat beszélni erről a filmről, nem is lesz idő erre, hogy mindent elmondjunk, amit szeretnénk. De mégis azt szeretném elmondani, hogy ugye divat, szinte divat ez a szadomazó dolog. Mm. Tehát ugye ez valószínűleg azért divat, mert egy idő után már ábrázolni lehetett a sima nemi szerveket, aztán egy idő után már a ilyen verziót, olyan verziót, és akkor az inger szint mindig kívánt egy újabbat, most épp úgy viszonylag a szadomazó tekintető divatnak. Na, aki az internetről ismeri a szadizmust, meg a mazoizmust, meg úgy jópofa, meg a boltba, a lakcsizma, meg a nem tudom micsoda, hát akkor az nézze meg ezt a filmet, mert ez a valódi perverziós, ez a valódi szadó és mazohizmus, és nem azért, mert ebben a levélben is olyanok voltak, hogy rúgj meg, vagy üss meg, nem ez benne az igazi szadizmus, hanem az a tényleges, hihetetlen kiszolgáltatottság, azok a ténylegesen beteg dolgok, amiket talán itt felsorakoztatni kár is. És annyira romlott, és annyira beteg, és közben meg most tanulja a szexet. Tehát közben meg most kerül kapcsolatba ezzel az egésszel, és akkor eleinte természetesen, ahogyan a szexben sem tud felhagyni a dominálással, így aztán feltételeket szab, de aztán egy idő után, amikor már élvezni kéne, akkor látja, hogy erre ilyen módon képtelen, hiszen az egész élete arról szól, hogy mindenféle férfi tanítványokat, pont olyanokat, mint ez a srác is, megaláz a zongoraleckéi közepette, ezért aztán egyféleképpen tud elélvezni, hogyha őt vetik alát teljesen, tehát kizárólag a fölé alárendeltségben ez képes. Pontosan ez pontosan szerint... lehet, hogy így se. Tehát... Nem. Ez szerintem pont nem jó. Tehát pont arról van szó, hogy a fiú az, ugye ennek a levél olvasása után ő azt mondja, hogy beteg vagy, orvoshoz kellene menned. De az a baj, hogy a fiú, tehát ez valójában nem bír megbirkózni azzal. Tehát ő valószínűleg tényleg szereti, vagy tetszik neki ez a nő. És nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, és úgy reagál rá, ahogy amúgy nem kéne reagálnia. Mert nem szadizmussal, tehát hogy... Na, az a baj, hogy valódi brutalitással válaszol a nőnek a kitárulkozására, amikor a nő viszont már nem tud benne megbízni. Tehát, hogy ugye, mert ugye azt mindig elfelejtik, hogy tehát ennek a szadomazó kapcsolatnak amit már előbb is mondtam, ugye alapvetően a bizalom az alapja, tehát az, hogy nem fogsz megölni, tehát, hogy addig mész el, ameddig, de hogy van egy pont, ami után nem mész el. Tehát, ugye ott van egy nagyon erős bizalom, és ez a fiú ezt nem érti meg. Illetve az zongoratanárnőnek meg az a kudarca, hogy mikor bizonyos értelemben teljesülnek a vágyai, akkor szembesül szerintem azzal, hogy ez az egész ez tényleg értelmetlen, és ebből ő semmit nem fog kapni, és borzalmas. Undorosz tőlem, mi? Még egy nő se hányt utána. Sajnálom. Ne haragudj. Nem tudom miért. Tessék. Tessék. Tiszta vagyok. Pagyolat tiszta. Mint egy csecsemő. Kívül is, belül is. Csak neked, csak miattad, édes. Tetszik, hogy így hívlak. Hát, ez fantasztikus. Legyél türelmes. Azt csinálom, amit mondasz. Amit csak akarsz. Mindent. Tudod, hogy büdös vagy? Nem azért. De bűz lesz, mint a dög. Menj innen gyorsan. Látni sem bírlak, bűz lesz. Most ki gyakrabban a szád. Nem csak miután a farkamtól hányták. Na, azt hiszem, hogy sikerült a srácot bemocskolni. Tehát itt ténylegesen ez történt, hogy a srác az igazából hát eldurrant az nem agya. Szeret, de nem, de hogy így igazából beleszeretett ebbe a nőbe, és ez a nő a legmélyebb sárba rántotta őt le. És hát igazából a zongoratanárnővel meg, ami történik, az egy rettenetesen tragikus forgatókönyv. Tehát, hogy a föltárulkozik, és nagyon csúnyán kap a pofájára. Tehát a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Tehát így azt lehet mondani, hogy a végén megeszi, amit főzött. És a legszörnyűbb az, hogy a végén hát így olyan egy rohadt mocskos állatról van szó a zongoratanárnő esetében, hogy igazán sajnálni nem tudod, de mégis rossz érzéssel nézed végig a filmet. Én csak, hogy most csak az jutott eszembe, hogy ugye itt most végig arról beszélünk, hogy szadomazó, meg mennyire durva, meg érzelmi zsarolás és megaláztatás, nem tudom mi. Tehát ugye közben meg ugye mégiscsak egy zongoratanárnőről van szó, meg ugye a tanítványairól. Tehát folyamatosan közben ilyen klasszikus zenedarabok hangzanak el a filmben, és én nem vagyok klasszikus zenei műveltségben nagyon otthon, de amennyire én ennek utána tudtam nézni, mondjuk egy zeneismert embernek a zeneileg is az a folyamat, amin ez a nő átmegy, a zeneileg is megjelenik, tehát hogy olyan darabok szólalnak meg benne, úgyhogy szerintem van egy olyan lírai, tehát hogy ez a változás egy olyan elemel szinten is megjelenik, amit hát nem biztos, hogy mindenki meghal belőle. Igazából pont érdekes, amit mondasz, mert pontosan erről szerettem volna beszélni. Nagyon sokat beszéltünk a történetről, de a filmről is érdemes beszélni, mint filmről, mert például az, ahogy a komoly zenét használja benne, nekem hihetetlenül tetszett. Annyira adná magát, hogyha egy zongorista nőről, egy zongoratanárnőről szóló film van, akkor állandóan elcsépelt zenei motivumok jöjjenek sorba, és egy szóljon a dallam, és akkor attól mi érezzünk valamit. Nagyon-nagyon messze van ettől ebben a filmben a zenének, azt mondta, nagyon indokolt. Nagyon indokoltan használja a csöndet, néha hirtelen abban marad a zene. Nagyon indokoltan használja azt a csöndnek, azt a formáját, hogy csak a zongoratanárnő beszél, a tanítványok nem szólalhatnak meg, ugye ezt lehet érezni, és hát olyan színészi játékok vannak benne, ami elképesztő. Tényleg hát a főszereplőnek a játék az első ilyen kiemelendő, de hát az anyát játszó eleve a figura maga, az anya figura is olyan, hogy tényleg a legnagyobbak közé való. Például itt van a főszereplő, tehát ez Isabelle Huppert. Én bevallom, biztos, hogy ez szégyenre ad okot, de én nem láttam őt korábban másfél, vagy nem emlékszem, hogy láttam volna. Utána néztem, egy nagyon elismert, többszörösen díjazott, 1978-ban kapta Cannes-ban először a legjobb női főszerepnek járó díjat, és akkor ezért a 2002-es filmért, pedig azt mondjam, talán 2001-ben kapta másodszor, és egy gyönyörű nőről van szó, egy elképesztően szép francia színésznőről, aki ebben a filmben elképesztő módon játszik, tehát tényleg az arca, a mozdulatlansága vagy egy apró gesztusa az olyan hihetetlen sokat tud adni, hogy egyszerűen lenyűgöző. Sötét démoni állat, tényleg tökéletes. De nem állat, nagyon nem állat. Igen, milyen állat. Elesettség van benne, és az a furcsa, hogy nem tudom, hogy ezzel férfiak hogy vannak, de sok férfi számára szerintem vonzó ez a fajta nő, aki érződik, hogy valamilyen megváltásra való, vagy megváltásra vágyna, mert az az élet, amiben ő látszik, nagyon keményen kapaszkodik, az az élet valójában tudjuk, hogy neki is rossz, és biztos, hogy ezt érzi meg jó, benne. Csak nem érti ezt se. Tehát, hogy én lehet, hogy szüksége volna a megváltásra, de amikor ott van a szeme láttára, nem tudja elvenni. Persze. Mert nem látja meg benne, hogy ez az. De nem azért nem tudja elvenni, mert hogy nem látja, hogy ez az, hanem azért, mert egy olyan ember van ott, aki szintén nem tud ezzel mit kezdeni. Az a baj, hogy az ő bukása... Szerinted lehetne egy sikeres szadomazó kapcsolat köztük? Én ezt abszolút tagadom. Nem. Azt nem gondolom, hogy lehetne sikeres szadomazó kapcsolat. Azt gondolom, hogy amit az előbbi bejátszásban is mondott, hogy legyen türelme hozzá. Ezt a nőt meg lehetne tanítani arra, szerintem hogy nem. Szeres. De bocs, tehát nem, tehát én úgy érzem, hogy ebből a filmből az derül ki, hogy nincs sikeres szadomazó kapcsolat, hanem az derül ki, hogy van a kamu szadomazó kapcsolat, ami az interneten vásárolt gumikacsák segítségével működik, és van ez, ami meg nem lehet sikeres. Jó, csak a végére már adott lenne. Tehát a végére már Erika már kész lenne elfogadni azt a fajta szerelmet, amiről persze semmit nem tud. De jó, de Walter meg nem. Kész lenne feladni mindent, csak addigra a Waltert már megrontotta. Tehát addigra már megmérgezte a kapcsolatukat annyira, hogy ez már reménytelen. Nem értek egyet, ő zsigerileg én úgy érzem, hogy képtelen már. Tehát ő azért is a vége egy tragikus gesztus, ugye a filmnek, mert ő belátja szerintem, hogy képtelen. Tehát neki nincs kiút. Pont itt van, mert ugye elmennek erre az akadémiára, és ő várja, hogy ez a fiú menjen, és hogy ott legyen. Hát az egész jelenet arról szól, hogy ő megvárja, hogy ez a fiú oda jöjjön, és hogy valami történjen kettő között. Erre fel a fiú oda megy, elrohan, és ez... Talán nem mondjuk el a filmnek a legvégét, különösen, hogy nem nyitva is hagyja egy kicsit ugye a rendező. De hát akkor meg pont azért, mert hogy nyitva marad, tehát hogy pont az van, hogy nincs menekülési útja ennek a nőnek. Jó, hát rettenetes, de azt mondom, hogy idézzük fel ennek a filmnek a magasan, vagy inkább mélyen legnyomasztóbb pillanatát, amikor a zongoratanárnő arra vetemedik, hogy a saját anyjával akar szexelni. Te szégyentelen. Mit csináltál vele? Még mindig itt van? Nem lepne meg. Már semmi se lep meg. Azt csinálsz, amit akarsz. A te korodban. Istenem, ezért áldoztam fel mindent. Íme a hála. Folytass csak. Nyisd csak bordélyházat. Mit szólnak a szomszédok? Téged aztán nem érdekel. Mindig mama, szeretlek. Mit csinálsz te? Mama. Hagyd abba azonnal. Szeretlek. Megőrültél, mit csinálsz? Szeretlek. Állj! Orvos, szeretlek. Mi ez a disznóság? Megbalondultál? Szeretlek. Én is szeretlek. De hagyd abba, kérlek. Na, ilyen nyomasztót még nem láttatok, nem hallhattatok, kedves hallgatók, úgyhogy én azt javaslom nektek, hogy gyorsan nézzétek meg a Zongoratanárnő című filmet. Egy olyan kapcsolatnak lehettek a tanúi, amely szuperszónikus sebességgel zajlik le. Tulajdonképpen 4 randiból áll az egész kapcsolat. Egyik randi sem tart tovább mondjuk 20 percnél. 4 darab 20 perces randi, és annyi megtörténik benne. Kicsit tehát gyakorlatilag lezajlik benne egy komplet, nem tudom én, 5 éves kapcsolatnak a teljes érzelmi dinamizmusa. Az elején még a zongoratanárnő dominál, aztán ezt a dominanciát. És ez nálad egyébként ez hányas osztályzatra elegendő? Szerintem is, mert most elkezdtem mondani a filmet, és azt nem akarom engedni. Miért nem akarod engedni, Lonci? Mert ez egy zseniális film. Mert nem így kell Schubertet játszani, Lonci, úgy gondolod? Úgy gondolod, hogy itt lenne az ideje, azért, hogy rendesen Schuberthez méltó módon játszom. Robi, te milyen számjeggyel értékelnéd? Hát én egy 9-est adnék erre a filmre. Én 20-as skálán 19-es. 10-es skálán 10-est.